yalla neena barina ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fek ko fa fo fek ñu bax ñu fek ko fa ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ñun yalla mo am alal ma wirgi yaram kala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am lolou la nit ki daldi wax bu amé wirgi yaram daldi japp ni ay analyse yum def ak dug ak genn yoyu motax mu am wirgi yaram so amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teurel jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox simu toll muni innama utituhu ala ilmin den mako jox ci taw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commencé ba am ñaare ñu féliciter ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko te yoyu du ay jëf yo xamni jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun abnat la hiya xewal gogul yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaktabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune ni malay jox lolal abnat la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnat la bal hiya fitna abnat la ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy jinn azaka la yalla jël ci posi faqiri ne len delo len ko ca li viddel posi faqiri mo duy posi fuq aghniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele ba tay neexut la taxon añu wara neex te moy xaaliss ba mu wara am boba la yalla boole di ngay am def ci sa poste motax bo dul jël ci bi ci sa poste diko jox mom suñu borom tabaaraku ta'ala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super buñ wax fukki deureum la am pour dem barab sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la ndax yow da nga nan yalla jeureujeuf yow ma jox auto bi may rombu ki wala da ngay rombu ki nan ko ah yeen defu len dara du ngeen jambar motax amu len li ngeen am bal hiya fitna kon nak lolu natu la walakin aktharuhum la ya'lamun waye li epp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum waye li epp ci ñom dama damay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla joxe ab natu la li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wer gu yaram yo yeb fitnatun abnatla walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax jiñ wax nak qad qalaha yag nako wax alladheena ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am dama pine sama xam xam momako may waye yalla mayumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yagnako wax alladheena min qablihim yalen jitu fama aghna anhum jarignu len dara ma kanu yaksibuna len don sagu ci alal lolo jarignu len dara ndax lu way barle barle barle banan legi lima am mako jox sam bop bu fatu ñewé mëno ñaka fatu mëno fay ba dess ci waaw mëno fay ba dess te itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaliss bari bari mëno ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nek ay gisukaay selil yoy wala selil yi nek ci nopp mu nek ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraku taala jël amul kenn ku la ko mëna andi laat waaw motax bo degg ñaan faj bëtt moy bëtt bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waye bëtt bu la ca nek ci ay xalaaya selil ya ca nek mo de loolu mom kenn mënu ko andi waat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ doon fagu lu bari bari bari jeñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor gor don ban fanyeri kar ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor gor don ban fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgorlo nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërmal sa borom tabaaraku ta'ala amal di lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksubun suratu zumar ay jurom fuk yalla neena bañu waxe niñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci señ ñi min haulaay ji sa mbokk yi sayusibuhum da len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla man lottal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñun la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarakallah wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi ben du ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñaan dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko am genn nak nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lol nak lu reuy reuy la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamu ñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërseug limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xomp ku ko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa limay saw wa yaqdir yalla moy yaatal wërseug ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wërseug nit moy xatal wërseug nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërseug ak xatal gi muy xatal wërseug la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërseug bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërseug bu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërseugam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ki wërseug bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdi ku yaatal wërseug gën ci yow mu yaatal la kum xamp ko gën ci yow mu xamp la mune mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ñoo xamne bu seen wërseug yaatu won neena seen programme yaqku waaw amna ci ñoo xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yaqku waaw mo tax ñaar ñi ñoyam na koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaa doon tafsir legi mu ne ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytuun aljuma ji di ñew da ngeen deglu dañ nan dañ leen tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytuut legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñu tangé seen sutura ñoon seen yoyu waay di leen xeppal ndax lol day yak seen programme kon lolo gën ci ñoom limay sa mu am ñoo xamne bu len yaatal lu buñu amul lu yaatu du baax mo tax fi ne bo yoré ben soxna wërsegu ko yor ben soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wërsegu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg di tollu ca yalla loolu nak ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon tabarkalla ci kër sëriñ ci bañu yak añ indi ko da ngay def na fi ngeenté fi xew fekk ne dédé tabarkalla nu say surga tollu rek noné la sa wërsëg di tollu nun la yalla tollu tabaraku ta yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moy yaatal mbiri moy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalugul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabu suturi xam moy yaatal wërsek liman yasha wa yaqdir moy xomp wërsek it liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li xamun ci nit ño xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيار تيمر اك جروم بن فك اك جروم نيار القرطبي من بي الله ان في ذلك لآيات لقوم لا يؤمنون من نخ مؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di la yootaan waye xomp wërseuk it man na nek ndeke yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yow man xiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dañ leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi dé mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi hidde dama def nangam ñu ne bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax bu alakhira ku amone ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500,000 ñu koy bëgg réglé ki yor 500,000 mo ñëk paré nak nonu ki yoral 25,000 wala ay 50,000 ku koy ñëk noppi motax yoonte bi néna ali salatu salam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fukkat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku it nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yoonte bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonte nak dé lañ jang baadi ak baadi borom alal ya deg ko jël ba defar diko jang gaay ñewa dox yoonte bi mu ne lan ah loolu nak di mënu ma ci dara motax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi man na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla neen qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam iyen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakar ton sen bop bakari bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakari bari na yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu neul la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibadi la taqnatu min rahmatillah fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defena duma balé ñew len ma balé bu len nagu defena duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam mune len la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla nañu balte yermi qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الصاوي jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafuru mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yeram ñi ay juroom fuk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñikoy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih tagal nañu lol ala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bimu tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb naane borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wañi dara sama bakari bomako balé duma wañi dara dula wañi dara soma ci duma wonit dula jariñ dara muñako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi fi jub dong ñola ragal ñola yaakar muñe kon ñu jubadi ñi mel ni man duñu xam fuñu jëm tabarakallah wané fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yépp lay balé yalla ñu baax suñu bakar yalla néna wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum bala mulen di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup gina mugal ga ñew na ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoy ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacce ko ci yeen li gëna rafet tan wacce ko ci yeen manam du ci bir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala la wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ci jëg na mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun len di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci ngattel wa antum yeen bam len di dikal la tash'urun du ngeen ko yek kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxew ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran teyit ngeen yeg ne mbugal bu ñew day bété teyit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tert ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi fi aqyal wa mu li la ni bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma dayatu min amri la qurtubi jukef ko jurom xatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-sakhirin te mangi bokon ci ñinga xamne dañu daan retane ña nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aljuma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبارك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميكروفون بي سن بوك علين فال عندك تي والو خارلا وي سن بوك محمد الأمين دوندي في دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اديما جت في وقت وي. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله. مبارك ني دغلو نيغي tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom, na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew, te du ngeen mëna tuub, du ngeen mëna delu ci mom. Ñu wara doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bindé bi di doora inshallah. Suñu borom ne wattabi'u tan ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu joge sen borom. Wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc. Mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila, gën ci bax gën ci rafet, ndax mbolo muy dajé di and di ligéy ci walu teureulin ya ñi teureul ak mu jot ñukoy wéccex ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu tere yi jitu won alquranul karim. Manam kon li ngay deg fi rek moy def ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon moy top len alquran. Yen ñi di aw goor na ngeen top alquran, yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran, lepp lu muy tere na ngeen ko bayyi, lepp lu muy diglé na ngeen ko def. Ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dina ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét sa dundu la ca bëpp alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la. Kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran, mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante ngeen di jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depo ak alquran. Way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran. Alquran ngi netti le Shu'aib ak Musa la doxon seen digënté ci liggeelu, dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko Shu'aib digoon daf ko def, waye Musa dafa matal liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg. Kuy liggeelu ko na nga melni Musa, na nga melni Shu'aib, kuy liggeey ko na nga melni Musa. wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azabu mbugal gey dikkal ku weddi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baghatatan ci mbékel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala weddi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne nit jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo soré alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddowate moy jikko yu yaqku yi mbugal ma cey juddowate moy nekk gu naqari gi mbugal ma cey juddowate moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax euleuk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan euleuk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba euleuk muy reccu di mat baramam diko waccax ni maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma bayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattagn la won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yep di teranga yum la defal mel lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ki su ëllëgé boko abbe mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sel mbum mu wex ba nepp ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñi daj yi ñi wéccé ko défarat dana tak wi te tak gogu muy tak dara war lako lulul ni nga sagane bubam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon cer bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo gattañ lon ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko denk wa in kuntu mune te bokon na min as-sakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jema top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xeye ko gontu ñu dal di ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tubaab bam wax marabu xeb ko taxon mu tuddewon ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tuddé picc mom lañu tuddé marabu nan ko marabu defene marabu warti yengutul len warti liggey len lola moy jima kon retane ñinga xamne ñoo jima jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurom fuk ak jurom ben Ooh. Mm.